Anda lebih kaya daripada saya. Anaknya lebih besar daripada anak saya. Saya lebih suka main badminton daripada tenis. Perkara ini lebih penting daripada perkara itu.